się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 22 kwietnia, jest 15. Zestaw najważniejszych informacji w serwisie Trójki ma dla Państwa Karolina Kozińska. Apogeum trzeciej fali epidemii za nami. Niestety nie maleje liczba tych, którzy walkę z chorobą przegrali. Premier apeluje o jak najszybsze uchwalenie Krajowego Planu Odbudowy. Papież Franciszek potwierdził plany pielgrzymki do Libanu. Spada liczba zakażeń COVID-19. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 12 tysięcy nowych przypadków. To ponad 8 tysięcy mniej niż tydzień temu. Nadal utrzymuje się niepokojąco wysoka liczba zgonów. Zmarło prawie 700 osób. I zdaniem doktora Michała Sutkowskiego te tragiczne statystyki utrzymają się przez kolejne dni. Sytuacja pod tym względem jest zła, czy nawet bardzo zła i będzie jeszcze, a zatem czeka nas jeszcze, w mojej ocenie pewnie jeszcze do 5, 10 maja, duża czy bardzo duża liczba zgonów. Od początku epidemii zmarły ponad 64 tysiące zakażonych koronawirusem. Chcemy, by Krajowy Plan Odbudowy był prawdziwym impulsem rozwojowym, który znacząco poprawi jakość życia Polaków, powiedział premier i zaapelował do parlamentu o uchwalenie ustawy, która ma przesądzić o powodzeniu unijnego funduszu odbudowy. Szef rządu przypomniał, że w jego ramach Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. A więc w pierwszych latach, kiedy to przyspieszenie inwestycyjne ma się zdarzyć, to po około 100 miliardów złotych netto dodatkowych środków, które w innym przypadku Polska musiałaby zaciągnąć jako dług na rynkach. Europejski Plan Odbudowy, nazywany Nowym Planem Marszala, ma pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa. Przed wejściem planu w życie konieczna jest jego ratyfikacja przez parlamenty wszystkich unijnych krajów. Ponad 8 milionów Polaków otrzymało już wypłatę 13. dodatkowej emerytury. W sumie 13 otrzyma prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że jeszcze w tym roku, w listopadzie, seniorzy mogą liczyć na kolejne świadczenie, czyli 14. emeryturę. Tutaj jest wprowadzone kryterium dochodowe 2900 zł. I tak jak przy 13 emeryturze, tak i przy 14 emeryturze nie ma potrzeby, aby emeryci, renciści składali wnioski. Świadczenia te będą wypłacane automatycznie w terminach wypłaty emerytury czy też renty. 14. emerytura zostanie przyznana niemal wszystkim emerytom i rencistom. Większość seniorów otrzyma pełne świadczenie w wysokości ponad 1250 zł brutto. Utrudnienia na autostradzie A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem. W rejonie Napoleonowa trwa naprawa starej jezdni, którą prowadzony jest ruch. W czasie robót odbywa się on wahadłowo. Odcinek B budowanej autostrady jest najmniej zaawansowanym ze wszystkich czterech, których budowa trwa Łódzkiem, mówi rzecznik Łódzkiej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski. Jazda odbywa się w obu kierunkach jeszcze po starej jezdni, gdzie nawierzchnia jest mocno wyeksploatowana i zniszczona. Takich sytuacji można spodziewać się do momentu, kiedy wykonawca przełoży ruch na nową jezdnię, a powinno to nastąpić już latem tego roku. Kierowcom zaleca się objazd starą drogą krajową numer 91 na odcinku Piotrków Trybunalski - Kamieńsk. Łódzka policja zatrzymała wspólnika zamachowca z Nicei, który 5 lat temu podczas pokazu fajerwerków wjechał ciężarówką w tłum, zabijając 87 osób. Został zastrzelony przez francuską policję. O szczegółach Piotr Kowalczuk. Aresztowany to 28-letni imigrant z Albanii Henri Elezi. Był poszukiwany przez władze francuskie, które podejrzewają, że Albańczyk sprzedał sprawcy zamachu broń, którą w ciężarówce znalazła policja. Wydano za nim europejski nakaz aresztowania. 28-latek został zatrzymany w miejscowości Sparanize w Kampanii. Rozpoznali go i aresztowali wczoraj wieczorem agenci włoskich policyjnych sił specjalnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Papież Franciszek potwierdził plany pielgrzymki do Libanu. Mówił o tym podczas spotkania z desygnowanym na premiera tego kraju Saadem al-Harim. Podczas prywatnej audiencji papież zapewnił o swojej bliskości z narodem libańskim, który żyje w okresie wielkich trudności i niepewności. Życzył Libanowi, by znów miał moc cedrów, czyli symbolu kraju, oraz tego, by dalej ucieleśniał różnorodność, która ze słabości przemieniła się w siłę. Tak głosi komunikat Watykanu. To nie choroba ani żaden wirus były przyczyną śmierci 50 dzikich kaczek znalezionych wczoraj na plaży w Łebie. Ptaki zginęły w wyniku zaplątania się w sieć, mówi powiatowa inspektor weterynarii Izabela Filipionek. W badaniu, jeśli chodzi o wysoce zjadliwą grypę ptaków, wyszło ujemne, więc to nie jest grypa u tych kaczek. Większość z nich była zaplątana w sieci.

Trójka. Program trzeci. RMF FM Fleet. Kwadrans, nawet 16 minut już po godzinie 15 w kalendarzu 22 kwietnia. Zaczynamy od dzisiejszych danych. 12 762 tyle nowych zakażeń potwierdzono w ostatnich 24 godzinach, czyli łącznie mamy już od początku pandemii ponad 2 miliony 720 tysięcy. Pozytywnych wyników testów. Ozdrowieńców mamy ponad 2 miliony 380 tysięcy. To te osoby, które przechorowały i pokonały koronawirusa. Do dziś podano ponad 9,5 miliona dawek szczepionek, z czego ponad 2 miliony 415 tysięcy osób może uznać się już za całkowicie zaszczepione. Dzienna liczba szczepień rekordowa według Ministerstwa Zdrowia 273 tysiące 673 szczepionki podano w ciągu ostatnich 24 godzin. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Oczywiście wszystkie dzisiejsze najważniejsze tematy, a poza tym między innymi powikłania pokovidowe i ich leczenie. Uderzyło mi na mięśnie. Nogi mi przestały funkcjonować tak jak potrzeba. Ruszył program rehabilitacji ozdrowieńców NFZ. Szerzej o tym jeszcze przed godziną 16. Po 16 działka na wagę złota. Nie wiem, czy byśmy kupili, gdyby tej pandemii nie było. Chcieliśmy po prostu się poruszać bardziej, a no, mieszkając w bloku, no to się nie da. No. Chodzi o działki rekreacyjne. Polacy szukają na gwałt w miastach skrawka zieleni na wyłączność. Kto się spisał? Ręka do góry. Jeszcze nigdy w życiu nie brałam udziału w powszechnym spisie ludności. Można już opuścić. Przy okazji spisu powszechnego przyglądamy się bliżej różnym grupom społecznym. Dziś przed 17 przyjrzymy się sporej grupie Ukraińców mieszkających w Polsce. Po 17 biegam, bo lubię, a przed 18 dziś bardzo ważny problem europejski. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. Nigdy nie mów tego. 21,5 minuty po godzinie 15. Muszą uzbroić się w cierpliwość, choć ta jest w wielu przypadkach na wyczerpaniu. Mieszkańcy 5 województw, zgodnie z wczorajszą decyzją rządu, dłużej będą objęci lockdownem. Później pójdą do fryzjera, kosmetyczki czy wrócą do szkół. O szczegółach Dorota Matyjasik. Na żadne zmiany nie mogą liczyć teraz mieszkańcy 5 województw, wylicza minister zdrowia Adam Niedzielski. To jest województwo śląskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i opolskie. Jak długo obostrzenia zostaną utrzymane, pytamy łódzkiego wojewódzkiego inspektora sanitarnego Urszulę Sztuka-Polińską. Systematycznie tydzień do tygodnia, już teraz po świętach, mamy spadek przyrostu tych dodatnich wyników. No niemniej jednak dzisiaj utrzymuje się w granicach 1000 i lekko powyżej. Zdaniem inspektor w najbliższym tygodniu dwóch są małe szanse na poluzowanie obostrzeń w Łódzkiem. My jako województwo później mieliśmy wzrosty zakażeń. Później wzrosną i te spadki. Utrzymanie obostrzeń to racjonalna decyzja, uważa wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. I za wcześnie byłoby jeszcze w tym tygodniu podejmować decyzję o zdjęciu obostrzeń. Ale wiele zależeć będzie od samych łodzian, jak będą się zachowywać i jak spędzą majówkę, dodaje Urszula Sztuka-Polińska. Myślę, że jeszcze jakieś 2 tygodnie takiej obserwacji wnikliwej. Przestałem się obawiać, bo teraz idę od szczepienia drugiego. Te maseczki nie pomagają, jak pani widzi. Więc trzeba by zamknąć wszystkich w domach, żeby nie wychodzili. Generalnie noszę. Ile będziemy cierpieć? No w końcu jakiś koniec musi być. W Łódzkim trwają też ostatnie przygotowania do uruchomienia powszechnych punktów szczepień. W Łodzi będzie ich 6, 3 należą do miasta. Jesteśmy już właściwie gotowi, mówi wiceprezydent Adam Wieczorek. Obecnie kończone są ostatnie prace w przypadku Łódź Sport Areny oraz hali sportowej przy Skorupki. Dzisiaj powinny być odbiory realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Problem w tym, że nie wiadomo dokładnie, kiedy punkty ruszą i jest to kłopot dla miasta. Zablokowana jest kadra medyczna. To my w ostatniej chwili będziemy przekładać dostępność kadry medycznej. O datę uruchomienia punktów pytamy Narodowy Fundusz Zdrowia. Anna Leder, rzecznik łódzkiego oddziału, informuje, że decyzje zapadną po 25 kwietnia. Jesteśmy w trakcie oceny i weryfikacji wszystkich tych obiektów. Na razie nie jesteśmy w stanie podać dokładnej daty, kiedy ruszą poszczególne punkty. Dlatego, że jest to ściśle związane z dostawami szczepionek. Powszechne punkty będą szczepić kilka tysięcy osób tygodniowo. Dorota Matyjasik, nasza reporterka, zajęła się tym tematem. 15:24. Royal Blood. Last night, nobody moved. Nobody.

don't you go? Got to stay pretty. Why can't you know we are living in this world? And they're gonna burn you all up. They're gonna burn you all out. Kaleo i Skinny. Za 20 minut godzina 16. Problemy z oddychaniem czy poruszaniem to nierzadkie skutki przejścia COVID-19. Pacjentów z powikłaniami jest sporo, dlatego ruszył program rehabilitacji ozdrowieńców przygotowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Biorą w nim udział między innymi sanatoria i uzdrowiska w całej Polsce, w tym Nałęczów. Taka pomoc jest niezbędna, przyznaje pacjent z okolic Leżajska, Franciszek Kąpnik. Uderzyło mi na mięśnie. Nogi mi przestały funkcjonować tak jak potrzeba. Miesiąc temu, co wyszedłem z tego szpitala i widziałem, że niezbyt te postępy się robią. No. Małgorzata Bartoszek, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału NFZ. Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID. Rehabilitowany pacjent może liczyć na minimum 96 zabiegów fizjoterapeutycznych oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Marcin Trębowicz, kierownik działu fizjoterapii, Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów. Cieszymy się z refundacji, dlatego że myślę, że jako jedni z pierwszych w Polsce uzdrowisk rozpoczęliśmy pracę z takimi pacjentami, rozpoczęliśmy rehabilitację tych pacjentów. Do dnia dzisiejszego było już kilkaset osób. Wszystkie parametry, które poddaliśmy weryfikacji, zdecydowanie się poprawiały. Zainteresowanie nadal jest bardzo duże, bo i potrzeby są olbrzymie. Duża ilość osób po zakażeniach, a jak wiemy, ta ostatnia, trzecia fala spowodowała, że te powikłania są dużo cięższe niż w poprzednich falach, więc i potrzeba rehabilitacyjna dużo większa. Zdrowy w zasadzie jestem, a nogi mi odmawiają posłuszeństwa. Tu wyczytałem w tych różnych ulotkach, że tutaj ćwiczą takie rzeczy. No i przyjechałem tutaj. Jestem zadowolony. Jerzy Wawerek, dyrektor kolejowego szpitala uzdrowiskowego w Nałęczowie. Mamy już dzisiaj pierwszych pacjentów. Docelowo w miesiącu myślę, że takich pacjentów będziemy mogli mieć około 100. Turnusy są od 2 do 6 tygodni. Decyduje o tym i lekarz, i pacjent. No nie mniej niż 2 tygodnie oczywiście. Mamy też w przypadkach takich, można powiedzieć, szczególnych możliwość konsultowania z pulmonologiem, z neurologiem, więc tu będą też specjaliści inni. Dostosowujemy zupełnie indywidualnie pewne procesy zarówno kinezyterapii, pracy z psychologiem, również elementy żywieniowe dla tych pacjentów. Takie są wirówki wodne, gdzie nogi się tam moczy i ono wiruje i masuje. To jest bardzo dobre. Dużo jest ćwiczeń. Ćwiczeń ruchowych i rozciąganie, i nacisk jest położony na oddychanie, na sprawy płuc. Człowiek się czuje dobrze. Jak jest organizm dobrze natleniony, to i powraca do zdrowia. A zatem proszę Państwa odpukać, jeśli są jakieś problemy, to można się na taki turnus rehabilitacyjny zapisać, a uzdrowiska są do Państwa dyspozycji. Tematem zajął się Łukasz Grabczak. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care for nothing. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so

Tori Amos. 9,5 minuty dzieli nas od godziny 16:00, to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. My przed chwilą mówiliśmy o przygotowanym przez NFZ programie rehabilitacji ozdrowieńców. Tymczasem francuski związek enologów zaapelował do prezydenta Emmanuela Macrona i premiera Jeana Castex o priorytetowe zaszczepienie przeciwko COVID-19 degustatorów wina. Wbrew pozorom sprawa jest poważna. Badanie przeprowadzone przez związek enologów wśród ponad 2600 specjalistów wykazało, że wśród osób, które przeszły COVID-19, ponad 1/3 stwierdziła, że wpłynęła ona na ich zdolność do wykonywania pracy. Wszystko przez powikłania właśnie polegające na utracie zmysłów smaku i węchu. Jedna z takich specjalistek przyznała, że nuty ananasa w winie były dla niej trudniejsze do wykrycia niż przed zachorowaniem. Jak powiedziała, wino przestało wywoływać jakiekolwiek doznania, jakiekolwiek emocje, jakąkolwiek przyjemność. Wszystko, co mogłam wykryć, to alkohol i kwasowość. Francuski przemysł winiarski jest warty miliardy dolarów, no ale problem dotyczy także szefów kuchni, perfumiarzy czy producentów czekolady. Szef francuskiego związku enologów Didier Fasch powiedział, że utrata zmysłu, smaku lub zapachu dla degustatora wina to tak, jakby muzyk miał grać bez swojego instrumentu. Można sprawę bagatelizować, no ale chyba nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że nie będzie czym wznieść toastu po pokonaniu pandemii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.